yerde kıyametler kopuyor. Entrikasını sevdim dünya. Hakikat şamarı da kim oluyor? Kendine gelmiyor ki kafa. Nereden eserse oraya sürüklenir. Tercih meselesi bu sonuçta. Neyse şu hasarın bedeli ödenir. Benden önemli değil biraz da. Hayatta bir rüya mıyım? Senin düşün bu görmek istediğin. Önümde koskoca bir resim. Boya gitsin, boya gitsin. Hayatta bir rüya mıyım? Bir resim boya gitsin, boya gitsin. Hayallerde kıyametler kopuyor. Entrikasını sevdim dünya. Hakikat şamarı da kim oluyor? Kendine gelmiyor ki kafa. Nereden eserse oraya sürüklenir. Tercih meselesi bu sonuçta. Neyse şu hasarın bedeli ödenir. Benden önemli değil biraz da. Hayatta bir rüya mıyım? Senin düşün bu görmek istediğin. Önünde koskoca bir resim. Boya gitsin, boya gitsin. Hayatta bir rüya mirim. Senin düşün bu görmek istediğin. Önünde koskoca bir resim. Boya gitsin, boya gitsin. Amirim, senin düşün bu görmek istediğin. Önünde koskoca bir resim. Boya gitsin, boya gitsin. Hayatta bir rüya amirim. Senin düşün bu görmek istediğin. Önünde koskoca bir resim. Boya gitsin, boya gitsin.